سورة الأعراف درس نمبر يوكم ديرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان أمليغو بديبان طوفان والجراد ملخان والقملا أسبغي والدفادع أو چندخي والدما أو ويني آيات مفصلات نخي واضحي خكارا خكارا فاستقبرون زاني غطو غنو وكانو قوم مجرمين ودي قوم مجرمان. د موسی علیہ السلام د شپږو واقعاتو نه هغه درېمه واقعیا د 130 نمبر آیات نه 137 نمبر آیات پورې ذکر کیږي، او په دې کې عذابات سبعه په فرعونیانو باندې هغه او عذابونه ذکر کیږي، او بیا د فرعونیانو د موسی علیہ السلام نه د دعا د فاره مطالبه کول چې ستا رب دې زمنګ نه دا عذاب لري کی مونږ بستا تصدیق وکو او بنی اسرائیل به تا سره خوشی کو پری بدو. نو د دې باوجود بیا هم خلاف ورزی وکړه، نو دا غي ذکر کیږي. او عذاب د غرق د فرعون او د فرعونیانو هغه ذکر کیږي. نو فرمایي فأرسلنا عليهم الطوفان وليغ منغا پديماني طوفان. طوفان اغي مصيبت توي چه ده سڑي نچا پي ركيگي، ده انسان نچا پي ركيگي. كاغا طوفان ده وبوشي، او كاغا طوفان ده هواشي، او كاغا طوفان ده وورشي. نو الله تبارك وتعالى في د دریم عذاب د طوفان راولېږه. د دې نه مخکې دوه عذابونه ذکر شوي وو. یو الله تبارک و تعالی کاتسالی اخذنا آل فرعون بالسنین، کاتسالی. دویم ونقث من الثمرات، آیات نمبر 130 کې کموالی د میوو. اوس دلته دریم عذاب ذکر کیږي، فارسلنا عليهم الطوفان روملیگ پدیبان طوفان. سلورم والجراد او ملخان، زمیدارو نتا پوسو کئی چه پا کم ملکی پسل تیاری گی برابری گی، او دا دانی او دا غلی نیولو نمخ کی پا آغیبان ملخان راشی، اغا پسل طول دا سی تبا کی تبا وای چه دا تشی ڈنڈی اولاڑی دی دا سی تبا کی، او کلپی پیشی چو لگی. نو اللہ تبارک و تعالی والا پا پسلو نماندے ملخان دا عذاب پا شکل کراو لے گل. او کفرز کو دا ملخانو نا سغلبت شوی وا سدانی نیولی وا، نو اس سلورم شپگم عذاب سویم رازی عذاب، دریم د طوفان شو، سلورم چې کم دی ملخان شو، او پینزم عذاب والقملا او سپگای. د سپگای یا د سپگای د جنس په شکل معنی چې هر څومره سیزونه دي چې هغه غله خرابی او غله خوري، نو کم سیز چې د ملخانو نه بچ شوی او څه لږه ډېره غله هغي په خپلو کورونو کې خزانه کړې وه پاغه معنی سپگای مسلط شوی، نو های والا خراب اکڑا، نو دا عذاب پی مسلط شوی. والدفادع او چندخان، الله تبارک و تعالی پی دی چندخان و عذاب پلاس کی بیو بوی چی بیو قتل چندخا با پکی چی کم دینو تقڑی دا سمر عذابی چی دی سڑی پاری و شیس کے پلوخی کے دا خوراک پسیس کے چندخا راو دا انگلی شی، نو سور انسان ته تکلیفی. نو دا د چین د خانو عذاب ودما آیات مفصلات او وینا دا وینخی واضحې پر لپسې الله تبارک وتعالی مختلف قسم دا و عذابونه پیراولېګل چې کم د بنی اسرائیلی او د قبطیانو چې به وکتلی شو د قبطي په لاس کې چې به جام و وینه وینه به وه او د بنی اسرائیلی په لاس کې به چې جام و هغې کې به څه نه و. الله تبارک وتعالی په عذاب ځکه مسلط کو چې نه خود الله بندگان د خپل پیغمبر سره پرېښودېدل چې د غلامانو نه آزاد کړی شي او کوم خلق چې خلقو غلامان جوړ کړی دي نو په مختلفو شکل باندې خلق غلامان جوړی. نن زمنګ ملکوم پردی غلام دی که موږ له سو قرضه نه راکوي نو جړاو پر یاد دی او چې قرضه لره راکوي نو زما د ملک اختیار د هغې څکه دی چې څنګه ریټ وایي چې کوم دی په خلکو باندې ټیکسونه کېده چې زما قرض واپس کولی شي. او زمنګ په ملک کې دا سوچ نشته چې یاره په عجز مسکین چې مزدوري کوي او په کور کې سنشته په هغه باندې مختلف قسم د غلامۍ په شکل باندې ټیکسونه کوي خودل او کم خلک چې بیوروکریټس دي د هغې دپاره آرایش او ستای او د مختلف قسم سیزونه او دارنګې بنګلې موټرې ګاډي نوکران د هغې عجز مخلوق چې د هغه وینه سکلی کېږي د هغه خوله سکلی کېږي دا هغه چې کوم دی محنت چې کوم دی همیشه د پاره ورځ شپه لګیا دی که صابون اخلي په هغې ټیکس دی که چای اخلي په هغې ټیکس دی که آلو اخلي په هغې ټیکس دی که دانه او غله اخلي په هغې باندې ټیکس دی او که نه نور د ضروریاتو اغوستلو د پاره څه شی اخلي په هغې باندې ټیکس دی. دا در باندې چا د غلامۍ دا خبرې راوستې دي دا زمونږ د خپل ملک په مونږ باندې مقرر کړی دی او په خپله شاهانه ژوندونه تیری څوک چې کوم دی په بار ملکونو کې څه کوي او څوک چې کوم دی په خپل ملکونو کې د ځان دپاره کم کم طریقې چې کوم دی ایجاد کړي دي او د ځان دپاره کم کم د حکومت د طرف نه کمې کمې فیسیلیټیز چې هغې ته کم میلاو دي د هغې وګورئ یو یو سیزه او دا د چا په وینه او د چا په خوله باندې د عجزانانو او مسکینانو زمیدارو نوکر پیشو او دارنګې د تجارت کوونکي عام طور خلکو نه دا ټیکسونه او دا اغستل کیږي او په دې باندې حیثیت باندې زموږ ملک د یو غلام په شکل کې دی د بل په حکم باندې کینی او پاسی او که څوک د دې کوشش کوي چې دا غلامي د ځان نه ختمه کړو نو د هغې دپاره بیا وګوره چې حالت څه جوړیږي د ملک. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دې زمونږ د ملک د مسلمانانو او سوره مؤمنان چې مونږ یو چې کم از کم مونږ کې دومره عقل او فکر او سوچ راشي چې آیا دا په مونږ باندې څه د غلامۍ لوبې لګیا دي او کېږي د دې دپاره به زمونږ کار سي په کار دي چې مونږ الله تبارک وتعالی د دین ته راوګرځو او کله چې مونږ دین ته راوګرځېدو د الله تبارک وتعالی په صحیح طریقې سره انشاءالله د پاس نه به رمانې حاکمانو مخکلې راشي خو بشرط دی چې مونږ راوګرځو او مونږ د الله دین په ښکته سطح باندې مونږ هم یو بل سره څومره دوکې کوو څنګه چې هغې ظالمان دي داسې خپل ځانونه به هم نه یرو مونږ هم ظالمان یو مونږ هم د یو بل سره دوکې دړاکې کوو او دروغ او بېمانۍ کوو او جرمونه او مختلف قسم زیاتیات د یو بل سره کوو یو بل ولو په ټوپکو او په تماچو باندې د یو بل وینه چې کوم دی هغه مونږ حلاله ګڼو اعلان کې د مسلمان د وینې دپاره د الله تبارک وتعالی پیغمبر مونږ پوه کړي یو چې الله ته د کعبې روانول د مسلمان د وینو تویولو نه دا کم دی او د مسلمان وینه تویول بې ځایه دا الله تبارک وتعالی په نیز باندې ډېر غټ د جرم او د ګناه خبره ده. بیت الله کې مونږ څومره په عزت باندې او څومره په ادب باندې اوسیږو دغه کسې په کار دی چې د مسلمان د وینې لپاره زه په ادب کې اوسیږم د هغې نه زیات. هغه مو حلاله ګڼلې ده. څومره خلک زمونږ په ملک کې وجلې کیږي نه خو مقتول ته دا پته لګي چې زه په څه باندې او نه قاتل چې کوم دی دا پته لګي چې دا سړی زه په څه باندې وجنم او په څه باندې مړوما. دا یو زمونږ په ملک کې دا افراتفری جوړه ده او دا د خلکو حال دی. الله تبارک و تعالی دې موږ د داسې غلامۍ نه چې موږ سوچ او فکر وکړو د دې نه به ځان څنګه آزادو. د الله دین ته برا ګرځو، د الله کتاب ته برا ګرځو، د الله د پیغمبر طریقو ته برا ګرځو. ان شاء الله چې د دې غلامۍ نه به الله تبارک و تعالی موږ ته چټکاره نصیب کی. نو د دې وجه نه وګوره ورته هغه فرعونیانو چې یو قوم پورا غی غلامان ګرځولو، ظلم او زیاتی و سرکاو، الله تبارک و تعالی پیغمبر راولېګو هغه خلک د غی د پنج نه وزګارو چې دی د الله عبادت ته وزګار شي. تاسو ته غلامان جوړ کړی دي که په خپل ایمان نه راوړی دی ما سره پرېږدی چې ایمان دی د خپل ایمان خدمت وکي او دی د الله د دین خدمت وکوي. هغه نه آزادول وګوره د الله تبارک و تعالی په عذابونو کې څنګه الله پہ عذابونه مسلط کړو. نن زمنګ ملک ته وګوره سو قسم عذاب په موږ باندې مسلط دی. دا هم دغه وجه ده خو سو ګوري نه چې دا عذابونه د څه د وجې نه دي. دا هم دغه وجوهات دي چې ظلم او زیاتی دی او ظلم او زیاتی د مسلمان شان سره ښه نه ښکاري چې دې ظلم او زیاتی وکړي. خو افسوس چې موږ مسلمانی په ځان کې راوستې دی. انشاءالله مسلمان بیا ظلم او زیاتی نه کوي خو چې مسلمان مسلمانی او اسلام موږ راوستې دی. نو دې خلکو څه چل کو سره د دې دومره عذابونو نه پس تکبرو نو ځان یې غټ وګڼه وکانو قوم مجرمین او دې قوم مجرمان. خو دومره قدرې کار دی چې دې خو خلاف کو د وجه د تکبر او د ځان د غټ ګڼلو نه. خو چې کله به په عذاب کې گیر شو نو بیا په هغه وخت کې وګوره موسی علیه السلام لبرال او هغه ته به سوال او مینت کو چې ته د الله تبارک و تعالی نه زمونږ د پاره سوال وکړه، د خپل رب نه زمونږ د پاره سوال وکړه. نو دا غي ذکر کوي ولما وقع علیهم الرجس او کلا چې پریبوت په دې باندې عذاب، کلا بچ ثابت شه په دې باندې عذاب، قالو نو ویل بدی یا موسی ادع لنا، ای موسی وغواړه زمونږ د پاره دعا وکړه زمونږ د پاره ربکا د ربستانه، بما عهد عندک په هغه باندې چې لوز یې کړی تا سره، لئن کشفت عنا الرجز که چرې لرې دې کو زمونږ نه عذاب، لنؤمنن لکا نو موږ به تصدیق وکړو ستا، ولنرسلن معک بنی اسرائیل او به لیږو تا سره بنی اسرائیل. کله چې پې دا الله تبارک و تعالی عذاب به مسلط شو او پوه به شو چې را عذاب کې خوګیر یو او عذاب خو لرې کیږي نه، نو موسی علیه السلام له راغلل او د دعا طلب به ته وکړو. دلته آیا د دعا طلب د بل نه کول په اسلام کې د دې سیاست ته نو دا غي متعلق فرمایي الدعاء من الحي الحاضر جائز. دعا د ژوندۍ سړی نه غوښتل چې ته وایې یاره ما د پاره دعا وکړه دا جایز ده په اسلام کې. د دې وجه نه عمر رضی الله تعالی عنه په وخت استسقا کې چې باران غواړي نو عباس رضی الله تعالی عنه ته وی یا عباس ادع لنا، اے عباس زمونږ د پاره دعا وغواړه. او په بل حدیث کې راځي نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، من با د نبی علیہ السلام په ذریعہ دعا غختله د الله تبارک و تعالی نه چې کله هغه ژوند دیو نو الله تبارک و تعالی به باران را ورو. و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، اوس نبی علیہ السلام نشته نو من د نبی علیہ السلام تر چې کم دی هغه په ذریعہ باندې مونږ دعا غواړو نو موږ باندې باران را وروه. دلته د نتوسل نه مراد دعا لکه یو سړی راضي وایي هلکت الاموال وانقطعت السبل فادع الله لارل دا مالونه چه کم گردی بیزه او مویشی دا سیزونه چه کم نیغه تباکیگی او دا خلکو دا پارا دیر مشکل وقته نو منگ دا پارا دواو که چه اللہ تبارک و تعالی باران را وره نو نتوسل پا معنه دا سو په بانه د دوا غوښتل پدعو الله دوا غواړه زمونږ د پاره د الله تعالی نه. او د عمر رضی الله تعالی عنه متعلق قال لعباس قم یا عباس فدعو الله فدعا پاسا عباس زمونږ د پاره دوا غواړه نو عباس رضی الله تعالی عنه دوا غوښتله او هغې به پې امین وې. نو ژوندی هر چاته ویلی شي چې بشرط دی چې ژوندی او هغه هم ژوندي او مړی خو دوا د چا نه نشي غوښتی خو د دنیا نه تلي خو چې ژوندی د چا نه دوا غواړي نو د ژوندي نه به غواړي خو دا نه چې مړی له لر شي او قبر ته ودرېږي چې یاره مونږ راغلي یو او ګناهګار یو مونږ په خپل الله ته ویلی نه شو ځکه چې مونږ ګناهګار یو او ته د الله ډېر نیک سړی وې نو مونږ ستا په ذریعه الله تبارک وتعالی نه دلته دوا غواړو. نو چې ورته ووایي چې دا شرک کفر نو وایي نه مونږ خو د قبر والا نه دوا نه غواړو مونږ خو وایو چې مونږ دلته راغلي یو یا الله دا ستا نیک بنده دی او ته د ده په ذریعه باندې زمونږ دا دوا قبوله که غواړو خو مونږ د الله نه. نو مونږ وایو ولې الله تبارک وتعالی تا ته په خپل کتاب کې یا د پیغمبر په ذریعه باندې یو آیات یو دلیل خیا چې الله پاک ویلی چې ته ګناهګار یې ستا دوا به زه نه قبلو. یو بله دا خبره ده چې ته ګناهګار یې او ته به د ما د پاره چې کوم دی وسیله نیوې. الله تبارک وتعالی خو وایي چې ګناه دې وکړو نو زما نه وغواړه چې زه دې توبه قبوله کړم. او که تاسو زما نه نه غواړئ په حدیث کې راځي نو زه به او تاسو ګناهونه نه کوئ زه به مل مخلوق پیدا کم هغې به ګناهونه کوي او د ګناهونو باندې به خپې مانتیا ښکاره کوي او زما نه به د خپلو ګناهونو دعاګانې غواړي او بخانې به غواړي او زه به ورته بخانې کوم. او الله پاک قرآن کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. دا الله د امید رحمتونو نه ولې نو دا سړی د الله د رحمت نه نه امید یې نه ځي بل چاته ولاړي. الله پاک خدا نه دي ویلي چې ته چې کوم دی ما ته بل څوک وسیله کوه. نو ځکه د دعا خبره راله نو په دې سره لږ ډیر تفصیل چې کم از کم ذهن ته دا غورځیږي چې کم خلک دا نمونه دعاګانې د مړو نه د قبرونو نه که هغه پیغمبر ولینی که هغه چې کوم دی غایب پرشته د پرشتې نه نوم اغستل ولینی الله ته او کنا هغه د نیک ولی بزرگ د عالم نوم اغستل ولینی الله نه په وسیله باندې دعا غوښتلې نشته. الله نه به ډایرک دعا غواړي اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. الله پاک خپل قرآن کې فرمایي سورة البقره کې چې تاسو پیغمبر ته نه زما بندگان ته پوسو کی ته وته الله ډیر نږدې دی دغه نه غواړي. نو د الله نه به دعا غواړي او د ژوندي نه دعا غوښتی شي چې زما د پاره دعا وکا. حتی دا چې د عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې عمرې لته نبی علیه السلام ورته وی لا تنسانا فی دعائک یا اخی مونږ چرته په دعا کې ير نه کوي. او مونږه تاسو ته نبی علیه السلام ویلی دي چې یو مقام دی چې الله به چاله ورکي او زه امید ساتم خو تاسو زما د پاره دعا غواړئ د ځان نه پس چې هغه مقام الله مال راکي. نو مونږ د اذان نه پس د نبی علیه السلام د پاره دعا غواړو هغه مونږ مکلف کړي په دې باندې چې تاسو د اذان نه پس زما د پاره دعا غواړئ دا. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ته وایي دعا وکړه زمونږ د پاره د رب ستانه په هغه باندې چې لوزه کړې تا سره لئن کشفت عنا الرجز کچر لری کو تا زمونږ نه د عذاب لنؤمنن لکا نو تصدیق پا اوکستا ولنرسلن نماک بنی اسرائیل او بلی گتا سر بنی اسرائیل. خودی بیمانو بس صرف دا عذاب دا لری کولو پوری او چه عذاب با لری شو او ترسو پوری با دا عذاب بیانو او لری بشو نو بیا ودی د خپل وادو نه واپس شو. فلما کشفنا عنهم الرجز نو کلا چې لری مکه د دین عذاب الى اجل تر دیو نیټه پورې هم بالغو چې دی رسیدون کیو دیتا اذا هم ينكسون نو ناسا په ودی ماته اون کې وادو د الله تعالی لرام. بیا غوادی چې کړی وی چې موږ په پاغي ټینګ ګلاړیو پاغي وادو باندې ټینګ اون درېدل الله تبارک وتعالى وی فانتقمنا منهم نو بدله می واغسته د دینه فاغرقناهم په اليم غرق میکړه دی لره په دریاب کې بیانهم کذبوا بیااتنا زکه چې دی دروغ ویلو زمونږ په آیاتونو باندې وکانو عنها غافلین او دی د دینه نه په غفلت کې پراته. الله تبارک وتعالى وی چې کلا سرد دی دومره ازمایښونو نه او سره د دې دومره عذابونو نه دی ماته راونه ګرځېدل او د پیغمبر سره کمی وعده کړې وي دا غو وعده خلاف ورځي یو کړی الله تبارک وتعالى وی بدله می ته واغستا او نیستو نابود میکړو تبا میکړو په دریاب کې می غرق کړو په سبب دا غي چې دروغ ویلو زمونږ په آیاتونو او د آیاتونو ما دروغ ویلو ول سره د دین په غفلت کې پراته یو. الله دې موږ د خپل قران نه نه چې کوم دی چې دې ته یو آیات ځکه چې د غیر الله نه سو غواړي او د الله د دین نه خلاف کوم کارونه خلکو ته خی دا د الله د آیاتونه دروغجن کول دي او دا رنګ په غفلت کې پراته چې ځان ته نه خبري نو الله دې موږ د خپل کتاب نه په غفلت کې او نه غرزي چې همیشه د پاره د هغه د کتاب سوچ او فکر موږ کو چې الله تبارک وتعالى دا زمونږ د دنیا او د آخرت ته کامیابی د پاره را لېګلې دی او په دې کې به مونږه د دنیا او د آخرت کامیابی لټو الله دې زمونږ نصیب کړي. فارسلنا علیهم الطوفان روم لېګ په دې باندې طوفان والجراد او ملخان والقملا او سپګای والدفادع او چندخان والدم آیات مفصلات او وینا نخی واضح واضح پر لپسې پستګبرو نو ځانې غټو ګڼو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان ولما وقع علیهم الرجس او کلا چې ثابت شو کلا چې پریوت په دیمانې عذاب قالو نو دی یا موسی ادع لنا اے موسی دعا وکړه زمونږ د پاره ربک د ربستانه بما عهد عندک پاغه باندې چې وعده کړې ده تا سره لئن کشفتا کچره لری کتا عن الرجز زمنګ نازاب په دوه غختلو باندې لنؤمنن لکان خامخه تصدیق وکوستا ولنرسلن معک بنی اسرائیل او خامخه او بلی ګتا سره بنی اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز او ارکلا چلری کوم د دین عذاب الی اجل تر دیو نیټه پوره هم بالغو هو چې دی رسیدونکو دیتا اذا هم ينكسون ناسا پماتون کی وادو لرام. فانتقمنا منهم بدله می واغسته د دینه فاغرقناهم فی الیم غرق میکړه دی لره په دریاب کې بانهم زک دی چیو کذبوا بیااتنا دروغی ویلو زمون په آیاتونو باندې وکانو عنها غافلین او دی د دینه په غفلت کې پراته.